यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 23 जून 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। विषय कहा है दूसरे अध्याय के 11 में से 30 तक, उसमें इस आत्मा को तुम जान ले जैसे न तुना तू मैं राजा लोग पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं, अभी नहीं रहेंगे ऐसी बात नहीं, और मात्रा से ये नाशवान है। ये देह देही का विभाग करते हुए ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, असत का भाव विद्यमान नहीं है, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, तो मालूम होता है मानो समय के लिए कह रहे हैं। असत का भाव विद्यमान में भाव नहीं रहता है और सत का अभाव नहीं रहता है, तो ये समय नहीं है, देश में ही ऐसी बात है। असत का सब जगह भाव नहीं रहता सब देश में, और सत का किसी देश में अभाव नहीं होता। असत का किसी व्यक्ति के पास में भाव विद्यमान नहीं रहता, और सत का अभाव विद्यमान किसी व्यक्ति के पास नहीं रहता। तो व्यक्ति है, वस्तु है, देश है, काल है, परिस्थिति है, अवस्था है, घटना है, क्रिया है, ये सब में ही असत का भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। मानो असत का तो निरंतर नाश की तरफ जाना है और सत का विद्यमान रहना है, जो का जो उस सत का विवेचन करते हुए कहा है अविनाशी तद्विद्धि ये सर्वमिदं ततम, सब संसार व्याप्त है वो अविनाशी है, उसको नयनम छिंदते सारे अच्छे द्योम अदायम अक्ले अशोष्य नित्य सर्वगत स्थानो असलोयम, उसको सर्वगत बताया है। तो सर्वगत बताने का तात्पर्य क्या है कि एक देश में जो अपने को मानते हैं ये न माने, मन ऐसी मान्यता है कि शरीर के भीतर मैं हूं, यहां ही हूं, भगवान नित्य सर्वगत स्थारू असलोयम सनातन अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकारी अयुच्छते, तो सब जगह तो आपकी सत्ता सामान्य सब जगह सत्ता है आपकी, उस सत्ता का अभाव कभी नहीं होता। वो सत्स्वरूप स्वतः सिद्ध सब जगह है, विनाशम अव्यस्य न कश्चित कर्तुमर्हति, इस अविनाशी का विनाश कोई भी कभी किसी तरह से कर सकता ही नहीं। वो ये है अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकारी है, स्थूल शरीर में विकार होता है, इसमें विकार नहीं होता, संसार में विकार होता है, ये सब विकार वृत्ति निर्विकार है, और ये संसार व्यक्त होता है ये अव्यक्त रूप से है, संसार का चिंतन होता है ये अचिंत्य रूप से है, संसार व्यक्त अलग अलग अलग अलग है, ये एक है सब में समान रीति से। तो आपका जो स्वरूप अपना सत्ता मानते हैं वो मैं का होनापन सब संसार में आपका एक समान है, सब शरीरों में स्थावर जंगम आदि संपूर्ण शरीरों में आपका होना पर वो होना पर सब में समान रीति से है। कहते समान रीति से हमारे पर हमारा है नित्य सर्वगत स्थानु असलो यम यह अचल है स्थानु है स्थिर है सब में है सर्वगत है। तो शंका होती है कि सर्वगत हो तो सब प्राणी किसी प्राणी को दुख है तो हमें ही दुख होना चाहिए, किसी को सुख हो तो हमें ही सुख होना चाहिए, क्यों हमारा स्वरूप सर्वगत है सब में है। देवताओं में पशुओं में पक्षियों में भूत प्रेत पिशाच में स्थावर जंगम में सर में सब में है। तो फिर दूसरे का दुख हमारे दुख क्यों नहीं होता, हमारा दुख दूसरों का दुख क्यों नहीं होता। जब अपनी सत्ता सब जाए सर्वगत स्थान वासन अयम सनातना ये अनादि है वो सर्वगत है। तो क्योंकि दुख सुख तो अवयव अलग है ना, शरीर अलग अलग है। जैसे हमारे यहाँ पीड़ा हो जाए एक अंगुली में यहाँ कांटा गड़ जाए या पीड़ा हो जाए तो दूसरी अंगुली की नहीं होती क्या? दूसरी अंगुली में मैं कमजोरी हूं क्या? मेरा जो व्यापकपना है इस अंगुली में कांटा लगा तो मेरा प्याग पड़ा मेरी बरूबर है तो क्या इस अंगुली में पीड़ा होती है? नहीं होती, क्योंकि अवयव अलग अलग है। हाथ में पीड़ा होती है पैर में नहीं होती, पैर में होती है माथे में नहीं होती, सब जगह मैं तो बरूबर हूं समान रीति से। तो आप विशेषता से समान होते हुए भी पीड़ा जिस शरीर में होती है उसी शरीर में होती, दूसरे को नहीं होती, उसी अवयव में होती है। ऐसे सर्वगत आपके स्वरूप रहने पर भी पीड़ा आदि का भान अलग अलग अवयव में अलग अलग होता है, परंतु होना पर सब में समान रीति है। ये संयोग वियोग से होने वाला जो विकार है वो विकार सब में समान रीति से नहीं होता, वो तो अलग अलग होता है, परंतु आपकी सत्ता समान है। जैसे इस अंगुली में पीड़ा तो इस अंगुली में नहीं होगी, परंतु मेरा होना पर इस अंगुली में पैर में हाथ में पांव में किसी में भी कम नहीं है, मेरा होना पर नहीं। ऐसे भगवान के तृतीय सर्वगत स्थान सबका आपका होना पर है। एक देश में अपना मान लेना ये गलती है। नित्यगत नित्य सर्वगत स्थानु असलो अयम सनातन अचल है स्थानु है नित्य है और सर्वगत है सब में परिपूर्ण समान रीति से समम सर्वेशु भूतेषु। तुम्हारा ईश्वर कहा है या इसको कहते हैं जो तू मैं और राजा लोग ये प्रशंसा था। तो अपना जो सामान्य रूप से अपना स्वरूप एक जीव मानता है मैं हूं, ये हूं पना सब में है। मैं होने से हूं होता है, मैं न होने से है होता है, तो सब जगह है रूप से है। अरे मैं अलग है, एक एक व्यक्ति में मैं पना है अलग अलग, तो मैं पना अलग अलग है, परंतु जो सत्ता है होनापन है वो एक है, वो होना पर परमात्मा के साथ एक है। जैसे कलगा क्षेत्र ज्ञम चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्रों में जो क्षेत्र है वो मेरा स्वरूप है। कल ये बात कही थी कि जैसे क्षेत्र इदं शरीरम क्षेत्र है तो इदं कह करके और त्रिलोकी में जितने शरीर है सब के सब क्षेत्र हो गए, एक जाति होगी एक क्षेत्र। और क्षेत्र के माम कहने से त्रिलोकी में जितने जीव है उन जीवों में जो चेतन है वो माम विद्धि वो परमात्मा का स्वरूप है। क्षेत्र क्षेत्र अलग है, क्षेत्र की परमात्मा के साथ एक, क्षेत्र की संसार के साथ एकता, क्षेत्र की परमात्मा के साथ एकता, वो नित्य सर्वगत स्थान हो। तो स्वरूप आपका सब जगह समान रीति से है, उसका विकार नहीं होता, वो है जो का तो है। वो मन स्थानी इंद्रिया नहीं प्रकृति स्थानी, मन छिटा जैसे इंद्रियों को प्रकृति में चित्त को खींचता है, ऐसे उन अहं को मैं को पकड़ देता है, तब वो एक शरीर में दिखता है। वो अहम अपरा प्रकृति है, अहम परा नहीं है, ये जीव बता ये तो परा है, श्रेष्ठ है, और सब प्राणी ये तो जीव नहीं ऐसा है। और भगवान के तो अहम कृष्ण से जगत का प्रभु, सब जगत का प्रभु पर है मैं हूं। तो जगत में सब अपरा प्रकृति है, उसमें परा प्रकृति व्याप्त है। अब व्याप्त होते हो वो दोष नहीं होता, परंतु परा प्रगति होते हुए अपरा को पकड़ लेता है तो ये देशी हो जाता है, अपरा के अहम भाव को पकड़ लिया इसने। उसमें आठ प्रकार की भेदवाणी है ना, प्रतिष्ठ मन और बुद्धि हम, तो यह हम के अपरा प्रगति पकड़ने से एक देश में अपना अंत होता है। वो अहम को छोड़ने के बाद सब जगह समान रीति से ही है। तो देह के साथ अपनापन नहीं है, देह के साथ संसार का अपनापन, संसार के साथ देह की एकता है, आपकी परमात्मा के साथ एकता है। देह जितने हैं संसार में देहों की सबकी एकता है, कोई पांच भौतिक कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह कोई स्थावर कोई जंगम है, कोई भूत प्रेत पिशाच वायु प्रधान है, कोई मनुष्य है पृथ्वी तत्व प्रधान है, देवता है वो एक तेज तेज तत्व प्रधान है, वो कुछ भी हो ये सब है भौतिक। और भीतर है वो आध्यात्मिक है, वो भौतिक नहीं है, ये सब नाशवान है, जड़ है, वो अविनाशी है। इसको अक्षर का अठारहवें अध्याय में क्षर सर्वाणी बता नहीं क्षर बताया, त्रिलोकी के संपूर्ण शरीरों को क्षर है और उसमें रहने वाला अक्षर है, और वो है उत्तम पुरुष जो परमात्मा है उसके साथ एक। तो क्षरम अतीत तो हम अक्षराधिप से उत्तम, क्षरते से तो अतीत हूँ, अक्षर से उत्तम, अक्षर से अतीत नहीं, अक्षर की परमात्मा के साथ एकता है। तो ऐसे सब जगह अपने स्वरूप को मान करके और सब हो जाए, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, ना मेरा शरीर ना शरीर का मैं हूँ ना शरीर है, तो मेरा नहीं और मेरे लिए भी नहीं है। ये सामग्री जितनी संसार की है, ये संसार की सामग्री हमारे पास है, वो संसार की सेवा के लिए है। तो शरीर मन बुद्धि इंद्रियां प्राण आदि संपूर्ण सेवा में लगा दो और अपने आप को भगवान में लगा दो, क्योंकि भगवान का अंश है, और ये पृथ्वी का अंश, ये पांच भौतिक भूतों का अंश है। तो दोनों में दोनों को लगा दिया, भौतिक चीज जो शरीर अधिक है ये संसार की सेवा में लगा दिया, और अपने आप को भगवान की सेवा में लगा दिया। मैं भगवान का हूं, ये शरीर संसार का है, तो संसार की सेवा लगा देना है, अपना कुछ भी चाह न करके तो कर्मयोग हो जाएगा। मानो क्रिया और पदार्थ एक है, ये सेवा में हमारे पास पदार्थ है वो भी, और करना है वो भी, दूसरों के लिए करना है, हित के लिए करना है। ते प्राप्तवंति मामेव सर्वभूत हिति रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते मेरे को प्राप्त होते हैं। तो प्राणी मात्र का हित करने में अपना ये शरीर है, संसार पदार्थ है, रुपये पैसे चीज वस्तु ये सब संपूर्ण के हित करने के लिए, और आप स्वयं परमात्मा के साथ एक होने के लिए। शरीर के साथ अपने एकता मांग रखी है और है परमात्मा के साथ, और अपने शरीर के साथ एकता माने शरीर को अपना मान रखा है, वो नहीं शरीर है संसार का, संसार की सेवा में लगा देना, अपने आप को परमात्मा लगा देना, संसार की सेवा कर्मयोग हो गया और अपने को भगवान में भक्ति योग हो गया, और अपने शरीर से अलग स्वतंत्र बैठ गए तो ज्ञान योग हो गया। सब संसार प्रकृति का। तो संसार के साथ एकता, शरीर के साथ एकता है, देह है, देही, वो देही देह में रहने वाला नहीं है, अनादित्वाद लघुत्वाद परमात्मा ये मैं शरीर स्थो भी मानते न करो थे न लिपते, शरीर में से तो कर्ता लिप्तता नहीं है इसमें। अहंकार से मोहित अंत कर्ण वाला अपने को कर्ता मान लेता है, अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता मिति मन्य थे, कर्ता नहीं है। सत्ता में देखता कैसे बने, जैसे सत्ता सामान्य शरीरों में भी, शरीरों के बाहर भी, ऊपर भी, नीचे भी, चारों तरफ भी सत्ता विद्यमान है, तो वो कर्ता नहीं है, उसमें कर्तृत्व नहीं है। कर्तृत्व किसमें होता है? कर्तृत्व होता है भोगतृत्व में, भोगना है, भोगता है वो कर्ता होता है, करता है वो भोगता है, तो कर्ता भोगता ये बना हुआ है, क्रियाओं के साथ होकर कर्ता बन जाता है तो पदार्थ में लेकर भोगता बन जाता है। वास्तव में ये नित्य सर्वगत स्थान हो तो अपना अनुभव करेंगे, सब जगह परिपूर्ण है, मेरा स्वरूप वो है, एक शरीर में मेरा स्वरूप नहीं है, स्वरूप में आबद्ध नहीं है। अब स्वरूप में अगर बंधा हुआ होता तो मरने पर चाहे तो शरीर साथ में जाता, चाहे शरीर के साथ ये रहता, न शरीर के साथ रहता है न इसके साथ शरीर जाता है, तो शरीर से अलग है वो, मृत्यु समय में अलग होता है ये बात नहीं, अब भी अलग है, जो अलग होता है वो ही अलग होता है, और अलग नहीं होता उसमें अलग होता ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। इस वास्ते शरीर में रहते हुए भी अपना स्वरूप में स्थिति नहीं है, स्वरूप में स्थिति है, मानो स्वरूप के संसार में शरीर में स्थिति नहीं है। तो शरीर तो हर बदलता है, आप बदलते ही नहीं है, तो सामान्य से इसके विकार आप में नहीं होते हैं। अहंकार मूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति बन जाते, अहंकार से मोहित करने वाला अपने में मान लेता है, इस वास्ते नहीं भी किंचित करो मिति युक्त हो मंजी तत्ववेत्ता को चाहिए, कुछ नहीं करता हूं सत्ता रूप से समान, तो सत्ता रूप से परिपूर्ण करना कर्ता मन कैसे बनेगा? ऐसे नलिप्यते शरीर स्थो भी कौन थे न करो थे नलिप्यते, जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करता है ऐसे सब क्षेत्रों को ये प्रकाशित करता है, लिप्त नहीं है। मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना समान रीति शब्द के परिपूर्ण, उसके साथ इस क्षेत्र की एकता है, कर्तृत्व नहीं है, ये कर्तृत्व प्रकृति में है। नित्य सत्ता सतह सत्ता सिद्ध है, उसमें कर्तृत्व कैसे हो? जो प्रकृति है चाहे गुणा गुणेश वर्तन दे, ज्ञान निर्देश वर्तन दे, पंचित हेतु कह दो, वो कर्ता और लिप्तता नहीं है। इसका अनुभव हो जाए तो अनुभव कैसे हो? शरीर में मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, मेरा शरीर हो तो शरीर को चाहे जैसा रखे, चाहे जितना दिन रखे, जैसा रखे वैसा रख सकते हैं, तो वैसा नहीं रख सकते तो शरीर पर बड़ा आधिपत्य नहीं है, माना हुआ है। ये भगवान के देने की विलक्षणता है कि जिसको जो चीज दे दी जाए वो अपनी ही समझता है, शरीर दिया शरीर को अपना समझता है, मन दिया तो मन को अपना, इंद्रिया दी तो इंद्रियों को अपनी, प्राण दिया तो प्राणों को अपना, जो कुछ मिल जाए उस पर कब्जा कर देता है, ये गलती करता है। सब कुछ परमात्मा का है, सब जीवों की अभिन्नता परमात्मा के साथ और जिनके स्वरूप की ब्रह्म के साथ एकता एक सम शांत घन आनंद घन घन सदघन विराजमान है। गोविंद गोपाल सब में परिपूर्ण सम शांत। सद्भान चिद्भान आनंद ध्यान भूमा सा शासन हमारा समतोष है तू सर्वदा। यह देह है पोला घड़ा, ये बनता पिघलता है, इसका शरीर में निरंतर परिवर्तन होता है, स्वरूप में कभी परिवर्तन नहीं होता। इस वास्ते इसके साथ दो है, ये एक नहीं है, है जो का जो रहता है। शरीर निरंतर एक क्षण भी थे नहीं रहता, एक क्षण भी शरीर नाश तो विद्यते भाव, भाव विद्यमान नहीं रहेगा, भाव बदलता ही है। सत का भाव अभाव होता ही नहीं, ना भाव विद्युत सत सत का भाव होता ही नहीं। तो सत असत दो है, अपरा परा दो है, क्षेत्र क्षेत्र की दो है, शरीर शरीर दो है, जल चित्र दो है, चेतन की जगह परमात्मा है, जल की जगह शरीर है। अक्षर क्या है? इसका नाश नहीं होता, क्या पूछते हैं? क्षर अक्षर, क्षर नाम शरीर का है, जितने शरीर अक्षर है और जिसमें रहने वाला वो अक्षर है। शरीर नष्ट हो जाएगा, एक दूसरे लोग में चला जाएगा, दूसरे में चला जाएगा, वो अक्षर को नाश नहीं होता है। सब शरीर क्षर है और शरीर में अक्षर है, और निरक्षर तो अक्षर बिना है, जो पढ़ा नहीं है उसमें निरीक्षर कहते हैं, अपढ़ा नहीं है पढ़े निरीक्षर आदमी ऊँड है। अब उसने भाव क्या पता नहीं, जैसा हमने सुना उसे उत्तर दिया है, आपको भाव पता है, भाव सुन देंगे, अक्षर सुन दे अक्षर देंगे। नाशवान अक्षर नाम अविनाशी, दूसरे जो अक्षर कहते हैं क ख ग आदि, ये वैयाकरणों की दृष्टि से अक्षर नाशवान नहीं है। ये जो नहीं दिखता है उसका अदर्शन लोग अदर्शन, जो विद्यमान का न दिखना उसका नाम लोप है, लोप संज्ञा होती है, अक्षर नाश नहीं होता है। नहीं अक्षर प्रेम को कहते भगवान के प्रेम में। अच्छा आई अक्षर प्रेम पढ़ पढ़ कर पंडित हुआ, पंडित भयान को ढाई अक्षर प्रेम साथ, तो ढाई अक्षर प्रेम ढाई अक्षर क्या है कि भगवान में खिंचाव हो जाए, उसका नाम पंडित है। वो भगवान सगुण में हो चाहे निर्गुण में हो जाए, एक सम शांत घन उसमें आकर्षण हो जाए, पंडित हो जाएगा।